أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت تمام تر محامد و محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. معزز سامعین کرام آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ درس بخاری شریف میں ہم نے اسی طویل حدیث کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا تھا اور ضمناً رمضان شریف کی آمد اور حصول برکت کے لیے امام المحدثین رأس المحدثین خاتم المحدثین حفاظ الحدیث جامع المعقول والمنقول امام محمد بن عبداللہ البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کے چند گوشے ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی. آئیے حضرات محترم رمضان شریف کی ابتدا تو ہو چکی اور الحمدللہ ہم درس بخاری دیتے ہوئے رمضان شریف میں داخل ہو چکے ہیں اور آج اس حدیث پاک کے آخری جملے کی تفصیل ہو جائے تاکہ آگے دوسری اور احادیث مبارکہ کی طرف پیش رو کی جا سکے. حضرات محترم حدیث مبارکہ کا جو یہ جملہ تھا جس کی تشریح باقی رہ جاتی ہے کہ واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. میرے صحابہ مجھے اپنی امت سے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی. یہ اس کا خلاصہ تھا. یہاں پر جو ایک اہم مقصد بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں. تو شرک کہتے کس کو ہیں؟ اس کو سمجھنے سے پہلے اس کی اقسام سمجھ لیجیے. تمام مکتبہ فکر کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ شرک کی تین قسمیں ہیں. ایک شرک فی عبادت ہے، ایک شرک فی صفات ہے، اور ایک شرک فی الوہیت ہے. شرک فی عبادت یہ کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی بندے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، یہ ہے شرک فی عبادت. شرک فی صفات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات مبارکہ کے اندر کسی مخلوق کے کسی بھی فرد کو شامل کرنا، یہ ہے شرک فی صفات. شرک فی الوہیت کہ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ کے اندر کسی شخص کو شامل کرنا، یہ ہے شرک فی الوہیت. ان تینوں چیزوں کا قائل مشرک ہوتا ہے اور اس پر دائمی طور پر جہنم فرض کر دی جاتی ہے، اور الاعوذ باللہ اگر اس نے ایمان لایا ہو اور وہ اس قسم کے کام کرتا ہو تو اس کے تمام اعمال غرق کر دیے جاتے ہیں اور اسے جہنم اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے اگر وہ بغیر توبہ کے مرا. تو ان تین قسموں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ شرک کہتے کس کو ہے. یعنی جس طرح اللہ رب العزت کو مانا جائے, اس کو اس کے اختیار کے لحاظ سے مستقل ذات مانا جائے, اس کو اس کے علم کے لحاظ سے مستقل علم والا مانا جائے. مستقل کی تعریف آسان انداز میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا علم جس پر کبھی فنا نہ ہو, ایسا علم جس کی کوئی انتہا نہ ہو, ایسا اختیار جو کبھی ختم ہوتا نہ ہو, ایسا تصرفات جو بغیر کسی کی عطا کے موجود ہو, اس کو مستقل کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی مستقل ذات کا مالک ہے, یعنی اس نے سب کو بنایا ہے, اسے کس نے نہیں بنایا. وہ مستقل علم کا مالک ہے, یعنی وہ تو لوگوں کو علم دیتا ہے, اسے کسی نے علم نہیں دیا, اس کا علم بذات خود ہے. وہ مستقل صفات کا مالک ہے, اس نے لوگوں کو تو صفتیں دی ہیں, دیکھنے کی صفت, سننے کی صفت, بولنے کی صفت, علم کی صفت, مہارت کی صفت, خوبصورتی کی صفت اس نے تو عطا کی ہے, لیکن اس کے اندر جو صفات موجود ہے وہ اس کی بذات صفت ہے, اسے کسی نے عطا نہیں کیا. یہ عقیدہ رکھنا مسلمانوں پر ضروری ہے. اور حضرت گرامی, شرک فی العبادت, تو عبادت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیجیے. عبادت کے متعلق آسان سے ایک بات کر دوں, تمام مکتبہ فکر کے نزدیک عبادت کی یہی تعریف ہے کہ انتہائی عاجزی اور انکسائی کے ساتھ پیش آنا, انتہائی خشوع و تزلزل کے ساتھ پیش آنا, یہ ہے عبادت. یہ عبادت کی تعریف علماء نے فرمائی ہے. علامہ محمد شہید جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے, کتاب التعریفات, اس میں بھی آپ نے عبادت کی تعریف یہی کی ہے, اصل غایت خضوع والتزلزل, یعنی انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا, یہ ہے عبادت. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ صحابہ کرام کے معاملے کو دیکھیں تو انہوں نے تو عاجزی اور انکساری کی انتہائی کر دی, اور انہوں نے عاجزی اور انکساری کی ایسی مثال پیش کی کہ ایسی عاجزی کہیں نظر ہی نہیں آتی. جب عروہ گویا کہ قریش کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے نائب بن کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا, اور اس نے خفیہ طور پر دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے معاملات کیا ہیں, ان لوگوں کی کمزوری کیا ہے, تاکہ اس کمزوری کو لے کر میں گویا کہ یہود اور نصارہ اور کفار کے سامنے پیش کروں کہ تم اس کمزوری کے تحت تم ان پر حملہ کرنا. لیکن جب عروہ سرکار علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام کا معاملہ سرکار کے ساتھ کیا تھا, جب اس کو دیکھ کر وہ اپنے علاقے میں لوٹا تو کہنے لگا تم اس قوم پر کبھی فتح نہیں پا سکتے. اس لیے کہ سنو اہل قریش, میں نے کسرا کے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی, میں نے بڑے بڑے سلطنت کے مالکوں کے بارگاہ میں حاضری دی, لیکن جیسا میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کو ان کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھا, ایسا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کے ناک کی ریند کھنگارتے ہیں تو صحابہ کرام اسے اپنی ہتھیلی پر روکتے ہیں, جب یہی محمد کبریا گویا کے اپنے کنڈی فرماتے ہیں تو وہی صحابہ کرام اسے اپنے چہروں پر روکتے ہیں, یہی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وضو کا پانی زمین کی طرف پھینکتے ہیں تو یہی صحابہ کرام اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ وہ پانی ہمارے پاس آ جائے, اور یہی محمد عربی رضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کام کا حکم ارشاد فرما دیتے ہیں تو یہ صحابہ کرام ان کی اطاعت مستغرقہ کے اندر اس طرح غرق ہے کہ آپس میں لڑ جاتے ہیں اور گویا کہ اس کام کو کرنے میں پہل پاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا لیکن ان کے ماننے والوں کو اتنا فرمان بردار نہیں دیکھا جتنا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا. تو ابھی آپ دیکھیے آج ان کے ساری اس سے بڑی آرزی کہاں مل سکتی ہے کہ سرکار کے وضو کا پانی گرے اور صحابہ کرام اسے ہتھیلیوں پر روک لے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن زمین کی طرف گویا کہ کریں اور صحابہ کرام اسے اپنے چہرے کی طرف روکیں. اللہ اکبر کبیرہ, بخاری شریف کتاب الوضو میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمایا کرتے اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ دھوتے تو چہرہ دھونے کے بعد جو غسلہ مبارکہ آپ کے چہرے سے نکل پانی زمین کی طرف آتا تو صحابہ کرام اس کو اپنے چہروں پر روکتے, کوئی اپنے ہتھیلی پر روکتا اور ہتھیلی پر روکنے کے بعد اپنے جسم پر بطور تبرک مل لیتا. تو اس سے بڑی آلسی کہاں نظر آئے گی, اس سے بڑی انکساری کہاں نظر آئے گی حضرات محترم. تو اب دیکھیے عبادت کی تاریخ میں کیا تھا کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش آنا یہ ہے عبادت. تو صحابہ اکرام کا عمل تو بالکل عاجزی والا ہے, لیکن پتہ چلا ہر عاجزی اور انکساری کو عبادت نہیں کہا جاتا, ہر عاجزی اور انکساری کو عبادت نہیں کہا جاتا, بلکہ عبادت کے لیے سامنے جو مخاطب ذات ہے اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. اگر بندہ سامنے والی ذات کو اللہ کا بندہ سمجھ کر یہی حرکتیں اس کے سامنے کرتا ہے تو یہ عبادت نہیں ادب اور تعظیم کہلاتا ہے, اور یہی عمل وہ اللہ رب العزت کے سامنے کرتا ہے تو یہی عمل جو بندے کے سامنے تعظیم کہلا رہا تھا, جو بندے کے سامنے گویا کہ ادب کی صورت پیدا کر رہا تھا, یہی اگر عمل یہی طریقہ وہ اللہ کے سامنے کرتا ہے تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے. تو شرک پھر عبادت کے لیے یہ سمجھ لیجئے یہ ضروری ہے کہ وہ جس کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہے, جس کے سامنے وہ ادب سے کھڑا ہے, وہ اس کو خدا سمجھے تب عبادت ہوگی, اور اگر خدا نہ سمجھے تو عبادت نہیں ہو سکتی. تو لہذا یہ کہنا کہ مزاروں پر جانا تم نے عبادت بنا لیا ہے یہ عقلی ڈھکوسلا ہے, اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ میں نے آپ کو دونوں پہلو بتا دیے. عبادت کی تعریف اگر مطلقاً عاجزی اور انکساری کی رکھی جائے تو صحابہ کرام پر بھی شرک کا فتویٰ لاحق آئے گا, کیونکہ صحابہ کرام نے ہر درجے کی تعظیم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہے, یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل فرماتے تھے تو وہ غسل کا پانی بھی ضائع نہ ہوتا, صحابہ کرام اسے پی جاتے تھے. اندازہ کیجئے اس سے بڑی عاجزی اور کیا ہوگی, اس سے بڑی تعظیم کی علامت اور کیا ہوگی. تو حضرات گرامی, لیکن صحابہ کرام نے یہ جو سارے فعل کیے ہیں سرکار کو اللہ کا بندہ سمجھ کر کیے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے, یہ تعظیم ہے. اور جب یہی صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور یہی صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں, تو لہٰذا ان کے سامنے ہاتھ باندھنا عبادت نہیں تعظیم ہے. اور رب جس کو ہم مستحق عبادت سمجھتے ہیں جو ہمارا رب ہے, سمجھ آ چکی ہوگی کہ جب تک بندہ جس کی تعظیم کر رہا ہے اس کے بارے میں خدا کا عقیدہ نہ رکھے تو عبادت نہیں ہو سکتی, اور جب اس کے بارے میں مخلوق کا عقیدہ رکھے گا تو وہ تعظیم ہو جائے. شرک فی صفات, یعنی اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا یہ ہے شرک. اب اللہ کی بے شمار صفات ہیں, الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یہ اللہ کی صفات ہیں, مالک ہے, ستار ہے, غفار ہے, رعوف ہے, رحیم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ کریم ہے, مالک یوم الدین, بادشاہ قیامت کے دن کا, الرحمن الرحیم, بڑا مہربان. تو یہ سارے کیا ہیں, اللہ کے صفاتی ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے صفاتی 99 نام ہے, تو یہ اللہ کے صفات ہیں. تو ان میں اگر کوئی کسی کو شریک کرے گا تو مشرک ہو جائے گا, لیکن شریک کرنے کا کیا معاملہ ہے, وہی بات خدا سمجھ کر. اگر وہ ایسے ہی شریک کر رہا ہے, اس کا عقیدہ جس بندے کو وہ اللہ کی صفات دے رہا ہے اور بئی انداز دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا محبوب ہے, اور جو اس کو اللہ نے اختیار دیے ہیں, تو لہذا میں صرف اس کی تبلیغ کر رہا ہوں جو اللہ نے خود اس کے اندر اپنے صفات منتقل کی ہے, محض میں اس کی تبلیغ کر رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ اللہ کے جو صفات ہیں وہ کبھی گویا کہ ختم نہیں ہوں گے, اور جس بندے کے صفات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کے جو صفات ہیں وہ کسی کے عطا کردہ نہیں, وہ اس کے ذاتی ہیں, اور بندے کے جو اختیار صفات ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں. جس کی ایک آسان سی مثال آپ سنیے, دیکھیے, اللہ رؤوف ہے یہ اس کی صفت ہے, اللہ رحیم ہے یہ اس کی صفت ہے, اللہ کریم ہے یہ اس کی صفت ہے, اللہ رحیم ہے یہ اس کی صفت ہے, اللہ رؤوف ہے یہ اس کی صفت ہے, اللہ غفار ہے یہ اس کی صفت ہے, اللہ سمیع ہے یہ اس کی صفت ہے, اللہ بصیر ہے یہ اس کی صفت ہے. لیکن قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اللہ نے یہ سارے صفات اپنے بندوں کو بھی دیے. دیکھیے اللہ کریم ہے, کسی کو اختلاف نہیں, لیکن جب حضرت جبریل کا ذکر آتا ہے تو 30ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, انہ لقول رسول کریم, انہ لقول رسول کریم, یہ ہمارے رسول کریم کا قول ہے. تو دیکھیے یہاں پر اللہ کریم ہے اور اللہ نے یہی کریم والی صفت حضرت جبریل کے لیے استعمال فرمائی. اب اللہ رؤوف اور رحیم ہے. جب سرکار کی بات آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرسول. یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے مومنین کے لیے رؤوف بھی بنایا ہے, رحیم بھی بنایا ہے. تو اندازہ کیجئے یہ رؤوف صفت اللہ کی تھی, یہ رحیم صفت اللہ کی تھی, یہ کریم صفت اللہ کی تھی. اور دوسری آیت دیکھیے آپ, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر. 15 پارے کی سورہ معراج, سورہ اسراء کی ابتدا ہو رہی ہے کہ بے شک ہم نے اپنے بندے کو رات رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے اور وہاں پر اپنی نشانیاں دکھائی, اور جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نشانیاں دیکھی تو ان کا حال کیا ہوا, انہ ہو السمیع البصیر, وہ دیکھنے والے بھی ہو گئے, وہ سننے والے بھی ہو گئے, وہ سمیع بھی ہو گئے, وہ بصیر بھی ہو گئے. تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں سمیع بصیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا. تو یہ ساری باتیں تو واضح ہو گئی. اب شرک کی تعریف صرف اتنا کر کے لوگوں کو گمراہ کر دینا کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے, تو ان سے کہیے جناب اللہ کو خود شامل کر رہا ہے, اللہ کو خود شامل کر رہا ہے. تو پتا چلا خالی صفات میں شریک کرنا شرک نہیں ہے, بلکہ خدا جان کر شریک کرنا شرک ہے. کیونکہ اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں, اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں, اللہ بھی بولتا ہے ہم بھی بولتے ہیں, اللہ رب العزت بھی چیزوں پر قادر ہے ہم بھی بعض اشیاء پر قادر ہیں. تو فرق اس میں ہے کہ ہمارے جتنے اختیارات ہیں, ہماری سماعت ہے, ہماری بصارت ہے, وہ اس کی عطا کردہ ہے. ہمارے اختیارات جو ہیں وہ حادث ہیں, اس کے اختیارات مستقل ہیں. ہمارے اختیارات عطا کردہ ہیں, اس کے اختیارات ذاتی ہیں. پتا چلا ہمارے اختیارات اللہ کے عطا کردہ ہیں, تو اگر کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب یہ انسان دیکھتا ہے, یہ انسان فلاں چیز کا مالک ہے, تو وہ کافر نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے مالک جو کہا ہے وہ خدا سمجھ کر نہیں کہا. تو میرے عزیزوں خلاصہ یہ نکلا کہ جب تک کسی شخصیت کو, کسی بزرگ کو, کسی انسان کو خدا نہ کہا جائے شرک نہیں ہوتا. بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو ذرا ذرا بات پر لوگوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. آئیے میں ان کی حقیقت کی کلی کھولنے کے لیے حدیث پاک پیش کرتا ہوں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 میں ابن کثیر حدیث نقل فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا, اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت حذیفہ جو سرکار کے رازدار صحابی ہیں, جو سرکار کی راز کی باتیں ہوتی تھیں سرکار ان کو بتایا کرتے تھے, تو یہ سرکار کے بڑے رازدار صحابی ہیں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا, وہاں پر ایک محلہ ہوگا اور اس محلے میں ایک آدمی رہتا ہوگا, وہ یقرؤون القرآن, وہ قرآن بہت کثرت سے پڑھتا ہوگا اور قرآن کی برکت سے اس کا چہرہ چمکتا ہوگا, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اس سے یہ ساری نعمتیں چھن لی جائے گی اور وہ اپنے پڑوسی پر شرک کا فتویٰ لگائے گا, اور اس فتویٰ لگانے کی وجہ سے اس سے ساری نعمتیں چھن لی جائے گی. حضرت حذیفہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ شخص جو اپنے پڑوسی پر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے تو کیا یہ صحیح کام کر رہا ہوگا؟ کیا واقعی میں اس کا پڑوسی شرک کا مستحق ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں, وہ مشرک نہیں ہوگا. گویا کہ اس نے شرک کا فتویٰ اس پر لگایا ہے, تو اس کے شرک کے فتویٰ لگانے کی وجہ سے اللہ اس پر جتنی نعمتیں کر رہا تھا ان تمام نعمتوں کو سلب کر دے گا. تو دیکھیے حضرات گرامی, اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ بے جا مسلمانوں پر شرک کے فتوے ڈھالتے رہتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. اور ایک واضح حدیث ابن ماجہ کو سن لیجئے, یہ تو آپ نے بخاری سے میرے حبیب کا کلام سماعت فرما لیا کہ مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں. ارے دین کے ٹھیکیداروں, جب سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں, تو تمہیں کس نے اختیار دے دیا کہ تم امت محمدی اور کلمہ محمدی پڑھنے والے کو؟ میں کہتا ہوں, کل رات کے درس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی, میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ بندہ چاہے جتنا گناہگار ہو جائے, وہ کلمہ محمدی پڑھ رہا ہو وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے, لیکن کسی کو خدا نہیں کہہ سکتا, وہ کسی کو خدا نہیں کہہ سکتا. تو بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کی ایک چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر ان کو گویا کہ حضرات گرامی مشرک کہہ دیتے. ایک آسان سی بات, لوگ کہتے ہیں داتا علی حجویری کو داتا مت کہو. ہم نے کہا کیوں؟ بولے داتا تو صرف خدا ہے, اور تم داتا علی حجیری کو داتا کہتے ہو لہذا تم کافر ہو جاتے ہو. ہم نے کہا خالی لفظ کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں تو جس طرح اللہ کریم ہے تو جبریل بھی تو کریم ہے, سب شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ اللہ رؤوف ہے تو مصطفیٰ بھی تو رؤوف ہے, تو سب شرک کا فتویٰ کیوں نہیں رکھتا؟ اللہ رحیم ہے, مصطفیٰ بھی رحیم ہے. ایک شخص اگر منبر پر کھڑے ہو کر کہے جبریل کریم ہے, تو مولوی اس پر شرک کا فتویٰ لگا سکتا ہے؟ کیسا لگائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے. تو پتا چلا لفظوں کے اشتراک سے شرک لازم نہیں آتا. ایک لفظ اگر دو ذاتوں پر بولا جائے شرک لازم نہیں آتا, جب تک کہ خدا نہ سمجھا جائے. ایک بات میں نے اس سے پہلے جمعے کے دن آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کو کن ناموں سے پکارا جائے, یہ یاد رکھیے. تو حدیث پاک میں آیا ہے اور علماء سے یہی بات منقول ہے کہ اللہ رب العزت کو ان ناموں سے پکارا جائے جو نام قرآن و حدیث میں آئے. اپنی طرف سے کوئی نام نہ بولے, اس لیے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو اللہ کے لیے ایسا لفظ بولا جائے جو ہر معنی سے خوب ہو, ہر معنی کے لحاظ سے خوب ہو. اب لوگ کہتے ہیں اللہ میاں, حکیم الامت نے بھی اپنی کتاب میں لکھ دیا, قرآن کے ترجمے میں بھی ٹھوک دیا اللہ میاں. تو میاں پتا ہے دلال کو بھی کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ, میاں دلال کو بھی کہتے ہیں, میاں بھنگی کو بھی کہتے ہیں. اٹھا کر دیکھیے اردو لغت, کیونکہ اردو کا لفظ یہ شرز اللغات جو اردو کی سب سے بڑی لغت ہے اس کو اٹھا کر دیکھیے, میاں کا لفظ دلال کے لیے بھی آتا ہے, بھنگی کے لیے بھی آتا ہے, شوہر کے لیے بھی آتا ہے. تو اب اس لفظ میں ایسے معنی پائے جاتے ہوں گے تو کیا ایسا لفظ اللہ کے لیے جائز ہوگا؟ بتائیے جائز ہوگا؟ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کو ان اسماء سے پکارو جن اسماء کو اللہ نے بیان کیا ہے. اور علماء نے فرمایا کہ جب اللہ کو یاد کرنا ہو تو اللہ کے ان اسماء سے پکارو جو اللہ کے صفاتی نام ہے, مالک القدوس ہے, ستار اور غفار ہے. اگر وہ نہیں پکار سکتے تو کم سے کم جو حدیث پاک میں عز و جل کے لفظ بار بار آئے ہیں, جب بھی تمہیں اللہ کا نام لینا ہو تو اللہ رب العزت کہو, یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں. اللہ عز و جل کہو, یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں. لیکن وہ الفاظ جس کے اندر ایک لفظ تو تعریف کا ہو لیکن دوسرا معنی توہین کا نکلتا ہو, تو ایسے الفاظ کہنا اللہ کے لیے ناجائز. اور داتا, داتا کا ایک معنی تو خدا کے آتا ہے لیکن دوسرا معنی فقیر کے لیے آتا ہے, تیسرا معنی سائیں کے بھی آتا ہے, سمجھ رہے آپ, چوتھا معنی ذمہ دار کے بھی آتا ہے. تو کہ یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا؟ بتائیے. کیونکہ فقہا نے کہا ہے کہ ایسا لفظ جس کے ایک معنی تو تاریخ پر دلالت کرتے ہوں لیکن دوسرے معنی گویا کہ تاریخ ایسی نہ ہو جو اللہ کے ساتھ زیبا ہو, تو ایسے الفاظ کیا کم ہے اللہ کے لیے بولنے کے لیے جو ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں؟ تو کہا ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ کو نہ پکارا جائے. ہم نے کہا تم اللہ کو داتا کہتے رہو, ہم تو نہیں کہیں گے. کیونکہ داتا کے لفظ انسانوں کے لیے تو بولا جا سکتا ہے, کیونکہ انسان تو فقیر ہو سکتا ہے, انسان تو ذمہ دار ہو سکتا ہے, انسان کو تو سائیں کہہ سکتے ہیں, انسان تو کمزور ہو سکتا ہے, لیکن میرا رب فقیر نہیں ہے, میرے رب ذمہ دار نہیں ہے, میرے رب کے لیے سائیں کا لفظ ہم نہیں بولتے, میرے رب کے لیے میاں کا لفظ نہیں بولتے. تو پتا چلا پکے توحیدی ہم ہیں, لیبل آپ نے لگا رکھا ہے. تو حضرات گرامی خالی داتا کہنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا, کیونکہ داتا کہنا ہی شرک کی جڑیں کاٹنا ہے, کیونکہ داتا کا معنی فقیر ہے اور فقیر انسان ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتی. تو حضرت گرامی داتا اگر خدا کے معنی میں لیا جائے تو یہ معنی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ سوچتا بھی نہیں, اس صاحب مزار کے لیے کچھ سوچتا بھی نہیں. دنیا کو پتا ہے ان کا انتقال ہوا ہے, ان کو دفن کیا گیا ہے, ان کی قبروں پر جا کر تو ہم شرک ختم کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم ان کی قبر پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس کی قبر ہے, ہمارے رب کی قبر نہیں. تو اگر شرک تو جب ہوتا کہ جب دونوں کی قبریں ہوتی الاعوذ باللہ تو اس کی قبر پر بھی جایا جاتا اور اس کی قبر پر بھی جایا جاتا. اب دونوں باتیں گویا کہ مشترک ہو کر حضرات محترم رہ جاتی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے, تو اب شرک کا شائبہ گویا کہ پیدا ہو جاتا. لیکن اللہ رب العزت فنا ہونے سے پاک وہ حی القیوم ہے, وہ خود زندہ ہے, وہ قائم رکھنے والا ہے, اس پر موت نہیں آ سکتی. موت تو درکنار, اسے نیند نہیں آ سکتی, نیند تو درکنار, اسے اونگ تک نہیں آ سکتی. تو حضرات گرامی وہ صفات قدوس کا مالک ہے حضرات محترم, تو اس کے لیے ایسے لفظ کہنا ناجائز. اور داتا علی حجویری کے لیے ایسے لفظ کہنا جائز ہے کہ ان کے لیے فقیر کا معنی بھی درست ہو سکتا ہے, ان کے لیے سائیں کا معنی بھی درست ہو سکتا ہے. نہ خدا کا معنی, تو خدا کا معنی انما الاعمال بالنیات, جب مسلمان یہ نیت کرتا ہی نہیں ہے تو شرک کا فتویٰ کیسا ہوگا؟ اور یہ یاد رکھیے سرکار نے فرمایا ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے پر کفر کے فتویٰ لگاتا ہے تو اگر دوسرے میں وہ عیب نہیں ہوتا تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. ایک پرچی جو بھیجی ہے کہ رسول پاک کے لیے جناب کا لفظ کہنا کیسا ہے؟ تو رسول پاک کے لیے تو جناب کا لفظ جائز ہے کیونکہ یہ تعظیم پر دلالت کرتا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قسم کے الفاظ جائز ہے. لیکن اس کے معنی اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں اور اس پر توجہ کریں, اگر اس میں ایسا کوئی تنقیسی معنی پہلو نکلتا ہو تو یہ لفظ مخلوق کے لیے تو روا ہو سکتا ہے, خالق کے لیے روا نہیں ہوگا اگر اس میں ایسا کوئی معنی ہے. اور اگر ایسا معنی نہیں ہے تو وہ روا ہو سکتا ہے. تو لہذا جناب کا لفظ بے شمار علماء اور منتخب گویا کہ معتمد علیہ علماء نے گویا کہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو اگر کوئی نبی پاک کے لیے ایسے لفظ استعمال کر لے تو حضرات گرامی کوئی قباحت نہیں ہو سکتی. آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جس سے آپ کے سامنے مزید روشنی آ جائے گی کہ نبی پاک نے اپنے امت کے لیے کیا حسن ظن فرمایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 پر حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں, انی اخف ما اتوقف علی امتی اشراک باللہ, اما انی لست اقول یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسلا. سرکار فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک باللہ میں مبتلا ہو جائے گی, اور مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت میرے بعد سورج کی عبادت کرے گی, میرے بعد چاند کی عبادت کرے گی, ولا وسن, اور نہ ہی میری امت گویا کے بتوں کی عبادت کرے گی. تو سرکار نے تو وضاحت فرما دی ہے, سرکار نے تو حسن ظن بیان فرما دیا ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد گویا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بعد میری امت گویا کہ چاند کو خدا کہے گی, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بعد میری امت سورج کو خدا کہے گی, ولا وسن, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری بات میری امت کسی بت کو خدا کہے گی. حدیث سے پاس سے مزید روشنی پڑ گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے یہی حسن ظن فرماتے تھے. دعا کیجئے جو حدیث پاک کا درس دیا گیا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے. اب یہ فتنے اٹھتے کس طرح ہیں اس پر ایک آخری حدیث سنی تھی. غزوہ حنین سے جب سرکار لوٹے ہیں تو سرکار مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے, سرکار مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے, تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کی علامت امام بخاری نے یہ بیان کی ہے کہ وہ سر سے گنجا تھا, اس کا تہبند جو تھا وہ کافی اوپر تھا. آئیے میں بتا سکتا ہوں آپ کو, اس کی آنکھیں اندر بھیجی ہوئی تھی, اس کے گال اندر کی طرف تھے, اور اس کی پیشانی ابری ہوئی تھی, اور وہ 20 صف میں سے کھڑا ہوا اور سرکار کو منہ پر کہتا ہے, اے دل یا محمد, اے محمد, مال غنیمت بانٹنے میں انصاف کرو. استغفر اللہ. سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے, سرکار نے فرمایا, ویلک من یعدل اذ لم اکن عادل, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو میرے علاوہ کون عدل کرے گا, اگر میں انصاف والا نہیں ہوں تو میرے علاوہ کون انصاف والا ہوگا. جب سرکار نے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے, حضرت عمر کھڑے ہوئے, مسند امام احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں, اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی, دانی یا رسول اللہ فاقل هذا المنافق الخبیث, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق خبیث کو قتل کر دوں, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے, دانی, حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں, دانی مجھے اجازت دیجئے, انا اقتلو, میں قتل کر دوں هذا المنافق الخبیث, اس منافق خبیث کو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, معاذ اللہ, عمر چھوڑ دو اسے, اللہ کے لیے اسے معاف کر دو, ایتحدث الناس, کیونکہ لوگ بعد میں کہیں گے کہ ان محمد اقتل الصحابی, محمد اپنے صحابیوں کو قتل کرتے ہیں, بعد میں لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابیوں کو قتل کرتے ہیں, ابھی تو یہ تو ہمارے صحابی بن کے گھسا ہوا ہے نا بیچ میں, اگر اس کو ہم قتل کر دیں تو یہودی شوشا چھوڑ دیں گے کہ دیکھو یہ محمد کیسے ہیں, پہلے تو آپس میں محبت کا درس دیتے ہیں پھر اپنے صحابی کو قتل کرتے ہیں. پھر سرکار نے وصیت فرمائی, سرکار نے فرمایا, سنو, آخری زمانے میں قوم پیدا ہوگی, وَيَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ, وہ قرآن کثرت سے پڑھے گی. ابن ماجہ میں ایسے الفاظ ہیں کہ جب وہ نمازیں پڑھیں گے تو تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہیج سمجھو گے, ان کے لمبے لمبے, سمجھ رہے ہوں گے نشانیاں آپ, ان کے لمبے لمبے رکوع ہوں گے, ان کے لمبے لمبے قیام ہوں گے, ان کے قیام. میں حدیث آپ کو ابن ماجہ سے بتا سکتا ہوں, میرے کمرے میں آپ آئیے, لائبریری میں الفاظ آپ کو بتاتا ہوں جو سرکار نے فرمایا, تم اپنی نمازوں کو, اپنے رکوع کو, اپنے سجود کو, اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہے سمجھو گے, بڑے عابد اور زاہد نظر آئیں گے. سرکار فرماتے ہیں, وَيَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ, قرآن بھی کثرت سے پڑھیں گے لیکن ہوگا کیا, لا یجاوزو حناجہم, لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا, وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیا مطلب؟ یعنی من مانا ترجمہ کریں گے, من گھرت مانا کریں گے, قرآن کی روح ان کے قلب کے اندر نہیں اترے گی. قرآن تو پڑھیں گے, قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. وہ یم رکون من الدین کما یم رکون من السہم, وہ دین سے کمان کر جائیں گے جس طرح تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جائیں گے, تیر جو ہے وہ شکار سے نکل جاتی ہے, پھر وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے, صحابہ کرام نے عرض کی, ما سیما ہوں یا رسول اللہ ان بددینوں کی نشانی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا, التخلیق ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان کی پوری جماعت سر مڈی ہوئی ہوگی. کیا ہوگی؟ سر مڈی ہوئی ہوگی. یہ سرکار کی صلوات و سلام کی حدیث تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور ایک وہ حدیث پاک کہ جناب وہ قرآن پڑھے گا اس کے چہرے پر بڑا نور ہوگا, لیکن وہ بڑا متکبر ہو جائے گا, وہ اپنے آپ کو بڑا عابد اور زاہد سمجھے گا, اپنے آپ کو بڑا خود سب سے بڑا توحید پرست سمجھے گا, اور اپنے پڑوسی کو شرک فتوے دے گا, اور شرک فتوے دینے کی وجہ سے وہ بےچارہ گنہگار تو ہوگا لیکن مشرک نہیں ہوگا. تو شرک فتوے دینے کی وجہ سے اللہ نے جو اس بندے پر ساری نعمتیں کی ہوئی ہوں گی اللہ وہ ساری نعمتوں کو سلب کر دے گا. تو دعا کیجئے اللہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ حسن زن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, حسن زن کے ساتھ اچھے معاملات برتنے کی توفیق عطا فرمائے, مولا کریم مسلمانوں کے لیے اچھی باتیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے عمل میں تعدیل کی گنجائش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہماری زبانیں کسی کے لیے کفر اور شرک اور حرام سے بچا دے, اگر وہ حرام ہو تو ڈنکے کی چوٹ پر حرام کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اگر وہ کفر ہو تو ڈنکے کی چوٹ پر کفر کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اگر وہ کفر نہ ہو وہ حرام نہ ہو محض ہمیں شیطان وسوسہ دلائے, تو مولا کریم ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, دوسرے مسلمان کی عزت کی حرمت کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اس درس بخاری شریف کی پوری مکمل حدیث کی تلاوت اور تشریح ہو گئی, مولا کریم اس رمضان کی برکت سے اور اس طویل حدیث مبارکہ کی تشریح کی برکت سے مولا کریم ہمارے روزوں کو, ہماری تراویوں کو, ہمارے نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شکر مقبول عطا فرما. اس درس بخاری شریف کی برکت سے مولا کریم اور کئی درسوں سے مولا کریم اس حدیث پاک کی تشریح ہو رہی تھی, مولا کریم اس کا ثواب جمیع مسلم مسلمات مومن مومنات کے ارباب مقدسہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما. اس حدیث پاک کی برکت سے ہمارے ایمان کی, ہمارے مال کی, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما, خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب فرما, کل قیامت میں سرکار کی شفاعت نصیب فرما. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مریں یہ نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ حاضر گیا, ہم سیاکاروں پہ بھی یا رب تپیشے محشر میں سایہ افگن ہو تیرے پیار کے پیارے یسوع. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.